verplichte trainingen. Dat blijkt uit onderzoek naar een melding van een klokkenluider. Een handjevol mensen wordt ontslagen, twee topmannen zijn teruggetreden. Het wordt verboden om de Holocaust te ontkennen, bagatelliseren of goed te praten. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Het ontkennen van de Holocaust was al strafbaar, maar dat stond nog niet expliciet omschreven in de wet. Er blijft een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar op staan. Een Libisch staatsfonds klaagt de Belgische prins Laurent aan voor fraude en afpersing. Dat zou zijn gebeurd toen de broer van de Belgische koning geld probeerde terug te krijgen die hij in een herbebossingsproject in Libië had geïnvesteerd. Laurent probeerde dat geld al sinds de val van dictator Gaddafi terug te krijgen, maar dat kwam er nooit. Er is een verdachte aangehouden voor de steekpartij in het centrum van Leiden vanochtend. Een man stak daar in een centrum van verschillende hulporganisaties 3 mensen neer. Een van hen, een man van 66, is overleden. De 2 anderen zijn zwaar gewond. De aanleiding is nog niet bekend. Het weer, vanavond droog, vanuit het zuiden klaart het op. Vannacht kans op wat regen en niet kouder dan een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Op de meeste wegen is de avondspits bijna voorbij. De files met de meeste vertraging staan nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een kwartier oponthoud, de andere kant op ook een kwartier. A27 Utrecht richting Breda, voor Werkendam een kwartier. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Vegetarische varianten op hamburgers en worst zijn de afgelopen jaren veel beter geworden. Dat ontdekten ook deze mensen die een vega rookworst proefden. Niet echt verkeerd. Maar lekker. Ja? Ja. Waar smaakt het naar? Naar rookworst. Ja, lekker. Iets droger dan de hele vette worst, zeg maar. Om het eten van vleesvervangers te stimuleren doet supermarkt Lidl een proef. Vlees en vega liggen daar nu in hetzelfde koelschap. Tot grote woede van de vleessector. Zometeen een debat. Je eicellen laten invriezen om ze later weer te gebruiken, dat kan al jarenlang. Maar vandaag blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat 7 internationale bedrijven dat invriezen van eicellen vergoeden aan hun Nederlandse werknemers. Deze werknemer maakte er gebruik van. Mijn vader die vroeg toen ook nog van joh, wat zei je baas daarvan dan? En het zei ik nou sterker nog, pa, die heeft ervoor betaald. Waarom zou een werkgever het invriezen van eicellen betalen? En is dat een goede ontwikkeling? Ik ga erover praten met Femke Mol, gynaecoloog van het UMC Amsterdam. En Bert-Jan Heusinkveld. Hij promoveerde op mensverbetering en is medisch ethicus. Welkom allebei. Mevrouw Mol, u bent dus gynaecoloog. U helpt vrouwen die hun eicellen willen laten invriezen om later zwanger te worden. Wie zijn die vrouwen die bij u komen? Het zijn eigenlijk vrouwen die met een partner een gezin willen in de toekomst. Dus niet 1 kind, maar meteen ook dat broertje of zusje het liefst erbij. Dat is hun wens. Oké. Okay. En ziet u dat steeds meer vrouwen zijn die bij u komen? Ik werk in Amsterdam, dat is een dienstenstad. Dus er zijn relatief veel vrouwen die ook vrijgezel zijn in verhouding tot het aantal mannen die er zijn. Dat klopt. Of het er nou meer zijn geworden, dat weet ik niet heel exact. We hebben geen landelijke registratie of zo daarvoor. Nee. Maar wij helpen dit jaar, schat ik, 180 vrouwen ongeveer in ons ziekenhuis. Ja. En wat hoort u dan dat de reden is voor die vrouwen om hiervoor te kiezen? Toch een gevorderde leeftijd. Ze weten eigenlijk allemaal donders goed dat je vruchtbaarheid achteruit gaat vanaf je 30ste. En vanaf je 35ste gaat dat bijzonder hard naar beneden. Dus voor die tijd moet je eigenlijk een actie plegen als je... Net je relatie uit is bijvoorbeeld en je nog een nieuwe partner weer opnieuw moet zoeken. Ja, dus ze willen een gezin, maar niet op dat moment. Nee, het zijn echt vrouwen die kiezen voor een klassieke plaatje, zeg maar, met een partner of in een vrouw-vrouw-relatie. Maar niet alleenstaand moederschap, echt niet, nee. Vandaag dus dat nieuws dat 7 bedrijven aan hun Nederlandse werknemers dat invriezen van eicellen vergoeden. Het gaat om grote bedrijven, internationale bedrijven, Google, McKinsey, LinkedIn. Krijgt u die patiënten ook in uw spreekkamer? Dat zou kunnen. We vragen heel goed naar de motivatie van vrouwen. Ik vraag niet wie gaat uw factuur betalen eigenlijk. Nee. Zouden we misschien wel nu kunnen overwegen om dat wat vaker te doen. Maar ook 10 jaar geleden was deze discussie ook al met Google. En toen was het echt niet dat er ineens een stormloop was, dat er meer vrouwen vanuit die bedrijven kwamen. Dus dat herkende ik toen niet. En ik heb dat nu ook die indruk helemaal niet in de spreekkamer. Maar u heeft wel eens mensen in de spreekkamer gehad die bijvoorbeeld bij Google werken? Ik heb denk ik 1 patiënt gehad van al die velen. Ja, dus dat is echt een Ja, ik denk dat het er bijzonder weinig zijn. Maar nogmaals, ik heb het niet systematisch onderzocht. Maar... U heeft er niet op gelet tot nu toe? Nee. Wat vindt u ervan dat bedrijven dat doen? Er zitten natuurlijk twee kanten aan. Dat hangt natuurlijk heel erg af. Het bedrijf zou een belang kunnen hebben. Economisch belang. Maar aan de andere kant, het is de sterke wens van vrouwen om dit te doen. Heel veel vrouwen zouden het heel graag willen, maar kunnen het ook niet betalen. Het is echt vrij kostbaar. Het is een dure behandeling. Je moet er vaak ook meerdere doen. Je bent zo 12.000 euro kwijt. Ja, dat is voor heel veel vrouwen die alleen zijn, is dat niet gegeven. Nee. Dus op die manier zou dat dan toch een mogelijkheid voor hen kunnen zijn. Maar het is niet zo dat je, als je 25 bent en je werkt bij Google, dat je dan zomaar ons ziekenhuis kan bellen. Hey, hallo, ik kom morgen even langs. Dat is niet de bedoeling. We staan echt voor dat we... Het zijn toch potentieel risicovolle behandelingen. En daardoor kan je echt pas bij ons terecht vanaf 30 jaar, vlak voordat het probleem zich voordoet. U maakt uw eigen afweging. De vrouw moet vooral zelf beslissen. Mm-hmm. Maar u gaat niet overal in mee, zegt u? Nee, klopt. En dat heeft te maken met kansen. Dus als je heel jong komt, dan denken we van god, neem nou nog even de tijd om die partner te zoeken. Maar een andere spectrum is natuurlijk als je het probleem al hebt. Hè? Als je 40 bent, dan heeft het invriezen van eicellen eigenlijk ook niet zin meer. Dus tussen 30 en 35 zou ideaal zijn. Bert-Jan Heusinkveld, medisch ethicus, gepromoveerd op mensverbetering. Wat vindt u van deze ontwikkeling, dat bedrijven dus betalen voor het invriezen van die eicellen? Het is wel een bijzondere gebeurtenis, zou ik maar zeggen, dat de secundaire arbeidsvoorwaarden dat daaronder kunnen vallen, aanschaf van donorzaad, extra IVF-rondes, basispakket betaalt 3 rondes, kostendraagmoederschap, adoptie. En ik weet niet of de vervulling van een kinderwens onder de arbeidsvoorwaarden kan vallen van een bedrijf. Je bent niet getrouwd met de baas. Een bedrijf als Salesforce zegt ook gewoon van wij geven deze arbeidsvoorwaarden zodat de werknemer beter kan presteren. Daarmee heb je impliciet als bedrijf je wilt graag dat ze blijven presteren en je hebt daar dus een belang in die werknemer waardoor jij de secundaire arbeidsvoorwaarden gaat geven. Dus je wilt niet per se dat jouw werknemer een kind krijgt, je wilt dat het verlangen naar een kind de prestatie van je werknemer niet in de weg staat. Ik denk dat er ook een afhankelijkheidsrelatie wordt gekweekt die er op die manier niet moet zijn. Je bent dan financieel afhankelijk van je baas. En wat bijvoorbeeld ook speelt is sociale ongelijkheid. Deze zorg is dan alleen te verkrijgen voor mensen die daar dan werken. Ja. Wat betekent dat voor de rechtvaardigheid in de zorg, laat maar zeggen. Ja, afhankelijk van je baas ben je natuurlijk sowieso financieel gezien. Uh-huh. Maar u zegt eigenlijk, ja, het is niet het juiste motief waarmee de werkgever dit dan vergoedt. Correct. Dat is de motivatie is dat je misschien een gebrek hebt aan werknemers, graag goede werknemers wilt houden en dat je dat wilt faciliteren door deze arbeidsvoorwaarden te geven. Kijk, het donorzaad en IVF enzovoort en draagmoederschap is van een andere orde dan je werk. Het zijn twee verschillende dingen. De familie, het gezin, het verlangen om een kind te krijgen of je werk. Dat zijn verschillende aspecten van het leven, laat maar zeggen. En als de baas jou faciliteert, heeft hij daarmee ook een afhankelijkheidsrelatie creëert. Ja. Van ik wil bij die baas blijven, want die moet het betalen. U bent bang dat vrouwen zich dan toch onder druk gezet voelen? Dat kan, dat hoeft niet officieel zo te zijn. Maar als de baas betaalt, dan wil je ook wel graag bij die baas zijn. En ja, dat kweekt natuurlijk een afhankelijkheidsrelatie. Sowieso, hè, je vraagt je af of dit niet de commercialisering en de vertechnisering van de voortplanting ook steeds meer bevordert. Mevrouw Mol zei al van het gaat met name om vrouwen die nu geen partner hebben of geen partner wensen te hebben. En daar spelen ethisch natuurlijk ook heel veel zaken. Nou, dat zei ze niet volgens mij, geen partner wensen te hebben, mevrouw Mol? Nee, met name wel, maar... Wat ik bedoelde te zeggen, misschien heb ik het niet duidelijk genoeg gezegd, dat zou kunnen, maar de vrouwen die wij in ieder geval in Amsterdam zien voor het invriezen van eicellen zijn echt vrouwen die op zoek zijn naar een partner, maar dat nog niet gelukt is of recent die relatie is beëindigd. Ja, dus daar willen ze eerst op wachten eigenlijk. Dat is hun gedroomde wens, ja. Ja, wat vindt u van wat meneer Heusinkveld zegt over dus die afhankelijkheid die wordt gecreëerd als je werkgever gaat betalen? Ja, ik kan daar... Weet je, dit is natuurlijk relatief nieuwe informatie. We hebben dat nog niet goed kunnen onderzoeken. Ik kan me er iets bij voorstellen. Er is natuurlijk een belang van de werkgever, anders zou die dat niet doen. Nee, ja. Maar dat is oké wat u betreft. Want het lijkt me dat er altijd een belang is. Een werkgever strooit niet zomaar met 12.000 euro. Ik vind het belangrijkste is dat de vrouw vooral keuzevrijheid hierin heeft om dit te kunnen doen. En die is er dus? En die is er in Nederland. En dat hebben we een hele brede maatschappelijke discussie al gehad. In 2011 was dat met name. Is die er binnen deze bedrijven op het moment dat je baas betaalt? Dat weet ik natuurlijk niet, want ik ben daar niet bij. Maar ik denk wel dat vrouwen met goede informatie heel verstandig zijn om een goede keuze te maken. Ja, meneer Heusinkveld, uiteindelijk heeft de vrouw zelf de keuze om dit traject in te gaan. En dan moet dat misschien ook maar kunnen. Het kan in ons land, maar er zit natuurlijk ook iets in van de wensgeneeskunde. Op mijn tijd een kind krijgen dat ik zo graag wil hebben. En die wens is natuurlijk heel algemeen, heel positief, niks mis mee. Maar de omstandigheden moeten dan naar mijn hand gezet worden. Dat is manipulatie, naar mijn hand zetten, zodat het op mijn tijd kan gebeuren. En je haalt de zwangerschap zo ook uit de relationele sfeer. Hè? Wat is de plek hier van de man als je donorzaad aanbiedt als werkgever? Wat is de plaats van de zwangerschap als je als werknemer kosten van de draagmoeder vergoedt? Ja. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat je je werknemer zo waardeert dat je haar gewoon wilt hebben in je bedrijf. Terwijl alle mogelijkheden, je hoeft alleen de eicellen te oosten, wat op zich ook een bezwaarlijke medische procedure is en met een bepaalde gevaar daar ook nog in. Zegt u eigenlijk los van dus of de werkgever dit dan betaalt? U snapt sowieso niet zo goed dat de kinderwens dan in sommige gevallen wordt uitgesteld. Dat snap ik heel goed, maar daar zitten wel ethische punten aan waarvan je kunt zeggen, daar moet je ook over praten. En dat is iets wat al speelt los van deze arbeidsvoorwaarden. Zijn dat voor mij wel punten die ook spelen? Hè? De mannelijke partner, de zwangerschap, draag je dat over naar een draagmoeder? Wat betekent dat dan? Dus dat zijn allemaal aspecten die ook in deze situatie meespelen. Mevrouw Mol? Ik vind dit toch een beetje een discussie die we wat mij betreft al 10 jaar geleden met z'n allen heel goed gevoerd hebben. Dus niet, dat hebben we met de beroepsgroep gedaan. Het is in de Kamer uitgebreid besproken. We zijn bij de Centrale Commissie met Wetenschappelijk Onderzoek, de CCMO, geweest om deze vraag voor te leggen. En het is niet dat er daarna het een enorme vlucht heeft genomen. Het is echt voor vrouwen die overvallen worden door het uitgaan van een relatie. Hè? En dan denken, jeetje, ik ben 34... Ik heb tijd nodig om hiervan te herstellen. Ik wil een goede partnerkeuze maken voor mijn toekomstig kind. Ja. Niet zomaar met Jan en Alleman. En ik vind dat dat dan moet kunnen. En dat ook als de werkgever dat dan wil betalen, dan is dat eigenlijk alleen maar mooi. Dat vind ik natuurlijk ook lastig. Maar dat, we moeten daarover in gesprek met elkaar. Ja. Overigens weet ik niet oprecht niet wie die facturen altijd betaalt. Hè. De vrouw zelf betaalt het over het algemeen. Echt zelf. Dat is op dit moment het geval. Dat verhaal dat er nu vrouwen van Google en McKinsey bij ons in de spreekkamer zitten, dat herken ik echt totaal niet. Nee, maar in ieder geval is dus het verhaal dat die bedrijven dat betalen, dat het gewoon in de voorwaarden staat. En dat ja, klopt. Dus maar dan zou je willen weten, god, hoeveel vrouwen werken er dan bij Google? Gaat u het vragen vanaf nu? Nou ja, ik ben een gynaecoloog. Ik denk dat dat iets is dat de bedrijven ook zelf moeten bekijken. Want ik weet natuurlijk niet hoeveel vrouwelijke werknemers hebben die onverwacht vrijgezel zijn geworden, die dan ook gebruik maken van die regeling. Geen idee. Het is in ieder geval een nieuwe ontwikkeling. En u zegt, daar moeten we met elkaar over gaan praten. Wat we hier dan van vinden. Nou, ik vind het persoonlijk niet zo nieuw. We hebben deze discussie al een keer gehad toen met Google. Dat was echt al een tijdje terug. Maar het is goed dat er nu weer aandacht voor is. Dus, ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Femke Mol, gynaecoloog van het UMC Amsterdam en medisch ethicus Bert-Jan Heusinkveld. Het is tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, eerder op de avond melden we dat inmiddels iedereen Politiek Den Haag had verlaten. Dat blijkt nu toch niet het geval. Er blijken nog altijd politici te zijn die hun vertrek nog niet hebben aangekondigd. De brandweer is op dit moment bezig om te kijken of er nog Kamerleden of ministers in het gebouw aanwezig zijn. Ze hopen iedereen op tijd daar weg te krijgen. Als er meer nieuws is over die evacuatie, dan melden we dat. Want dat is een beetje de situatie nu. De ontwikkelingen gaan zo snel. Alleen al vandaag. De verkiezingsdatum is bekendgemaakt. Rob Jetten heeft zich gekandideerd als lijsttrekker. Carole Schouten verlaat de politiek. Marnix van Rij verlaat de politiek. Jesse Klaver is lid geworden van de PvdA. En het is pas 7:15. En ik moet denken aan april 2020. 2021. Het functie elders debat was net geweest. En iedereen had hetzelfde gevoel. Ze moeten gewoon allemaal weg. Niet alleen Rutte, die hele generatie. Hoekstra, Kaag, Pieter Heerma. Ze moeten gewoon allemaal weg. Alleen dan kunnen we echt door met dit land. En ja, nu, 2 jaar later, maken we dat alsnog mee. De afgelopen week was als een soort droom. Zo'n onrealistische, absurde droom die je niet aan iemand anders kunt vertellen, omdat het gewoon een heel onsamenhangend verhaal wordt. Van ja, en ik droomde dat Mark Rutte de politiek ging verlaten. En dat Geert Wilders toen iets aardigs ging zeggen over Mark Rutte. En toen ging Kaag ook weg. En toen waren we in een zwembad. En mijn leraar Duits van de middelbare school was er ook bij. En jij droeg een paarse regenjas en daar was je heel boos over. Oké, prima. En de vraag is, wat maken we nu eigenlijk mee in Politiek Den Haag? Waar zitten we naar te kijken? Nou, ik heb een theorie en die leg ik hier gewoon even neer. Doe ermee wat je wil, maar volgens mij zit het zo. Onderwijsminister Dennis Wiersma trad af op 22 juni. Ja, 3 weken later is 80% van alle politici weg. Gewoon weg. Renske Leijten, Wopke Hoekstra, Pieter Heerma, Rutte, Schouten, Kaag, Liane Den Haan zelf, allemaal van het toneel verdwenen. Dennis Wiersma is nog geen 3 weken weg en heel Den Haag ligt in puin. Kennelijk was Dennis Wiersma degene die de boel bij elkaar hield. Op zijn manier. Ik denk dat al deze mensen al jarenlang eigenlijk iets anders wilden doen, maar dat ze dat niet mochten van Dennis Wiersma. Dat hij gewoon achter de schermen iedereen onder druk heeft gezet van, als jij de politiek uitgaat, dan sla ik je helemaal in elkaar. Waarom, weet ik niet, maar als je gewoon naar de feiten kijkt, dan is dat de enige verklaring. Ik zeg, Zembla, ga dit uitzoeken. En verder zou ik een oproep willen doen aan de landelijke politiek. Denk ook aan ons, aan de politieke junkies, aan de nieuwsconsumenten die alles willen bijhouden. Wij hebben al een week geen leven. Je kan niet eens even rustig naar de keuken of er is alweer een nieuwe lijsttrekker. Je doet even boodschappen en er zijn ineens 3 tijdperken ten einde. Je maakt een wandeling en er zijn alweer 6 vicepremiers weg. Die voortdurende onrust, zou Pieter Omtzigt al een partij hebben opgericht. Dit houden wij niet vol. We zijn al 180 uur wakker omdat we voortdurend nieuwe berichten binnenkrijgen van, oh, Rutte gaat weg. Oh, Dylan Jesselke. Oh, Sigrid Kaag is niet beschikbaar. Oh, Rob Jetten wil de nieuwe. Oh, Nicky Pauw-Verweij gaat niet meer op de lijst voor Ja 1 en 2. Oh, Dusan Tadic weg bij Ajax. Oh, Annemarie Jorritsma is definitief niet uitstaanbaar als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Even kijken. Victor Reinier sluit zich niet aan bij BBB. Frans Timmermans sluit keizerschap van het Heilige Roomse Rijk niet uit. Dit is niet meer gezond. Wij willen ons leven terug. We zitten nu de hele dag op onze mobiele telefoon. Dit is dus precies waar Dennis Wiersma zo bang voor was. En dan valt alles toch weer op zijn plek. Diederik, denk je wel. Gaan we nog even naar het centercourt van Wimbledon. Daar wordt de halve finale gespeeld tussen Carlos Alcaraz en Daniel Medvedev. Mark Brasser, tweede set aanbeland inmiddels. Hè? Tweede set inderdaad. De eerste gewonnen met 6-3 door Carlos Alcaraz. En de Spanjaard staat inmiddels een break voor. Ja, als je hem zo ziet lopen over het centercourt, die 20-jarige Spanjaard, de nummer 1 van de wereld, hè, Carlos Alcaraz. Ja, dan denk je en dan ziet het eruit alsof hij eigenlijk nooit ergens anders getennist heeft dan op deze baan, op dit gras, in dit stadion. Hij voelt zich zo comfortabel, tenminste zo ziet het eruit. Hij speelt bij vlagen met Medvedev. Dan weer enorm veel power vanaf de baseline. Dan komt hij weer met gevoelige dropshots. Als je ziet dat Medvedev ver achter de baseline staat. Het is een genot om naar Alcaraz te kijken op dit moment. En hij is dus duidelijk in het voordeel naar die setwinst en die break die hij nu dus te pakken heeft. Of hij de partij ook gaat winnen of er nog een momentum switch gaat komen. Ja, dan zal Medvedev van heel goede huizen moeten komen. Het is Carlos Alcaraz die op dit moment het beste tennis speelt. En dus een set voor staat en een break in de tweede. Dit is de dag met Joram Kaat. Bij supermarktketen Lidl liggen vlees en vleesvervangers tijdelijk pal naast elkaar in hetzelfde koelschap. Dus de klassieke hamburgers van rundvlees naast de vegaburgers. De supermarkt wil kijken of klanten zo te verleiden zijn om meer vegetarische keuzes te maken. De vleessector is daar allesbehalve blij mee. In de Telegraaf schrijven ze vandaag: stop met halve verhalen over vega en vlees. Ik ga erover praten met Linda Verriet, voorzitter van de producentenorganisatie Varkenshouderij. En Anne Heelhorst, directeur van Wakker Dier. Welkom beiden. Mevrouw Verriet, van de varkenssector dus, om even met u te beginnen. Gewone swarma en de vegetarische swarma naast elkaar in dezelfde koeling. Dat is toch prima? Dan kan de klant een eigen keus maken. Ja, dat klopt inderdaad. Klanten moeten zeker hun eigen keuze maken. Maar ons punt is dat wij vinden dat er halve informatie bij verstrekt wordt. Wat er continu gebeurt is dat de voordelen van vegaburgers vergeleken worden met de nadelen van vlees. En waar wij voor pleiten is dat daar het hele verhaal bij verteld wordt. En dat hele verhaal wordt helaas niet verteld. En wat wordt er niet verteld dan? Nou, wat mensen moeten weten is dat je met het eten van een vegaburger niet de vleeshamburger hebt vervangen. Vega burgers bevatten veel andere bouwstoffen. Daar zitten bijvoorbeeld veel meer vezels in. Terwijl vlees veel meer eiwitten met complete aminozuren bevat. En wij vinden dat mensen dat moeten weten. Dat je met een Vega burger niet de hamburger hebt vervangen. Dat je daar echt andere dingen voor moet doen. En dus niet in hetzelfde schap. Anne Hilhorst van Wakker Dier. Wat vindt u van de proef van Lidl? Ik vind het echt een fantastisch idee. Ja? Ja. Waarom? Nou kijk, het is heel belangrijk dat we minder vlees gaan eten. En dit helpt enorm. Dus het maakt het voor mensen heel makkelijk. Je zegt, oh, ik ga vanavond hamburger eten. Hij ligt ernaast. Oh, ik probeer hem gewoon een keer. Dus je maakt de keuze voor de consument heel makkelijk en helpt ze zo om betere keuze te maken. Maar mevrouw Vriet zegt net, het zijn eigenlijk twee andere producten, dus die horen niet naast elkaar. Nou ja, kijk, het gebruik is hetzelfde. Dus dat is natuurlijk hoe je hem bekijkt. Je gebruikt het allebei op je broodje, het smaakt hetzelfde en je gebruikt het op eenzelfde manier. Er liggen natuurlijk meer producten in het schap, vleesschap die niet identiek zijn aan elkaar qua voedingswaarde. Ja, kip is weer anders dan rundvlees. Precies, dat staat er ook allemaal verder niet bij. Dit gaat echt over, jij wil een hamburger. Kijk eens, we hebben hier ook een plantaardige hamburger. Probeer die eens. Ja, mevrouw Vriet, want u zegt dus we zijn niet goed geïnformeerd. Maar u zegt dus ook vega is niet zo gezond als vlees. Nou, wat ik zeg is dat mensen zelf hun keuze moeten maken, maar op basis van hele verhalen. En al vlees eet je omdat je eiwitten en aminozuren, dat je die bouwstoffen van vlees ook nodig hebt voor je ontwikkeling. En dat vervang je niet met een vega-burger. En wat wij dus graag willen is dat mensen gewoon goed geïnformeerd worden over wat gezonde voeding is en wat daarbij hoort. En voor mij hoeft echt niet iedereen vlees te eten, laat dat even helder zijn. Maar ik wil wel graag dat mensen weten waarom we ooit vlees zijn gaan eten, wat de bouwstoffen daarin zijn. En als je geen vlees wil eten, dat je dat goed vervangt. En dat is niet met een vega-burger. Kan wel, maar toch? Gedeeltelijk? Er zijn er zeker ook voedingsstoffen in een vega-burger die je dus kunt vinden in zo'n vega-burger in plaats van een vleesburger. Ja, zeker wel. Deels wel. Maar wat we bijvoorbeeld uit onderzoek is gebleken bij ons, is dat we als je een hamburger vergelijkt met een vega-burger, dan moet je voor hem dezelfde voedingsstoffen binnen te krijgen 1,7 vega-burger eten. Nou, wij vinden dat mensen dat moeten weten. En het gaat ons erom dat mensen gezond eten. En als je dan vlees wil vervangen, vervang het dan goed. En dat doe je bijvoorbeeld door zelf iets te maken van noten en allerlei andere basisgrondstoffen. Dan heb je een gezonde vervanging. Okay. Maar met een vega-burger heb je gewoon een bewerkt product met ook heel veel ongezonde toevoegmiddelen. Mevrouw Hilhorst, het een vervangt het ander dus niet op de goede manier. Klanten worden misleid zo. Dat absoluut niet. Kijk, ik denk dat ten eerste ook heel goed is om te begrijpen dat een gewone hamburger ook niet gezond is. Ja? Bewerkt vlees is kankerverwekkend. Dus de gewone hamburger is ook niet gezond. En vervolgens is het wat vervang je, wat heb je nodig. Maar vergeet ook niet, we eten nu te veel vlees. Meer dan we nodig hebben en meer dan goed voor je is. Dus we hebben het hier natuurlijk ook niet over het schrappen van vlees. We hebben het over het minderen. Gewoon met mate. En daar is de Lidl mee bezig. Ja, mevrouw Vriet, dus nu wordt de klant in ieder geval bevorderd. Dat is ook het doel van Lidl, om minder vlees te gaan eten. Nou ja, iedereen moet daarin vooral zelf hun keuze maken. En ik ben het wel mee eens dat er mensen zijn die echt wel te veel eten. Maar te is nooit goed, hè. Te veel vlees is niet goed, te veel zout is niet goed, te veel suiker is niet goed. Nergens te is te veel van goed. Dus overconsumptie is gewoon niet goed. Daar zijn wij ook niet voor. Maar wij zijn er wel voor om eerlijk informatie te geven. Dus als jij vlees wil vervangen, doe dat dan op de juiste manier. En dat gebeurt nu bij Lidl niet goed, vinden wij. Wat zou je dan willen zien eigenlijk? Wij zouden heel graag willen dat supermarkten, maar ook andere foodbranches, veel meer gaan naar voedingsadviezen. Dus laten we gewoon weer eens mensen leren wat gezond eten is en welke bouwstoffen, voedingsstoffen je nodig hebt voor een goede ontwikkeling. En met een vega-burger eet je vooral heel veel je eet een bewerkt product met heel veel toevoegmiddelen, te veel zout, te veel andere stoffen die gewoon niet goed zijn voor je. En vindt u dat de klant wel duidelijk genoeg wordt geïnformeerd dus over de verschillen tussen bewerkt en onbewerkt vlees? Dat kunnen mensen sowieso op de verpakking zien. Maar ook daar vind ik wel van dat we daar nog beter over kunnen informeren, hoor. Ik ben heel erg voor onbewerkte producten. Want het staat dus niet op de verpakking van vega-burgers? Wat staat er? U zegt het verschil tussen bewerkt en onbewerkt, dat kun je zien op de verpakking van vlees. Maar je kunt dus niet de verschillen tussen verpakking van vlees en vega, die verschillen kun je niet zien. Wij denken dat consumenten, kijk, het ligt niet voor niks nu naast elkaar. Hè. Dat is om mensen de optie te geven, ik wil vandaag een hamburger eten, nou laat ik dan vandaag de vega-variant eten. Maar wat wij graag willen is dat ze weten dat het dus niet één op één met elkaar te vervangen is. En als mensen heel veel moeite doen, lezen ze op de achterkant van de verpakking dat ze echt iets anders eten dan dat ze de hamburger zouden eten. Maar mensen nemen er vaak de moeite niet voor. Mevrouw Hilhorst van Wakker Dier, u schudde net heel hard uw hoofd. Er staat natuurlijk nu niet op een hamburger dat het een bewerkt product is wat ongezond is. Dat staat er nu ook niet op. En dat staat ook niet bij Vega. En ik denk ook wel dat het goed is om te realiseren dat Lidl op dit moment hun project, hun proef, gaat niet over voorlichtingen. Ze zeggen eigenlijk niks verder over het product. Zij bieden het gewoon aan zoals de leveranciers, dus de varkenshouders en de Vega-burgermakers het aanbieden. En ze zeggen ook, goh, kijk, ze maken eigenlijk de keus makkelijker en helderder. Maar ze hebben geen promotieborden of zo daarnaast staan. Het gaat echt over, goh, als we het nou makkelijker maken voor mensen, kiezen ze dan vaker voor plantaardig. Daar gaat het is een pilot ook, hè? Dus een test pilot. In samenwerking met onder andere Universiteit van Wageningen. Ja. Mevrouw Verriet, maar toch bent u meteen al boos, terwijl ze eigenlijk dus iets aan het onderzoeken zijn. Nee, ik ben helemaal niet boos, hè. Laat het even duidelijk zijn. En dat wilden we ook vandaag helemaal niet overbrengen. Wat wij over willen brengen, is dat wij graag hele verhalen willen. En dat als jij vlees wil vervangen, dat je dat daar een compleet verhaal bij hoort. En dat we het makkelijker maken van een vleesvervanger op dat moment. Dat mensen gewoon moeten weten dat ze daarmee niet de bouwstoffen van vlees binnenkrijgen. Daar gaat het ons om. Het gaat aan de ene kant dan om gezondheid. Het gaat natuurlijk, als het gaat over vlees en vega, ook veel over klimaat. Mevrouw Hilhorst, daar viel u ook nog iets anders op aan het stuk vandaag. Ja, wat ik interessant vond is dat er eigenlijk verwijt kwam van, goh, halve waarheden en het gaat meteen naar gezondheid. Ik denk dat het goed is om te realiseren dat de voornaamste reden dat Lidl dit doet, is klimaat. Dus het is natuurlijk zo dat vlees ontzettend veel meer klimaatuitstoot heeft, CO2-uitstoot heeft, dan plantaardige alternatieven. En ik vind het ook nog wel goed om even te wijzen dat het ook natuurlijk heel veel dierenleed gaat schelen. We eten 660.000 dieren per dag. En dat mag echt wel even wat minder worden. Dus er zijn nog heel veel andere dingen naast gezondheid waarom we echt minder vlees zullen gaan eten. Of moeten gaan eten. Mevrouw Verriet, waarom heeft u ervoor gekozen om niet op dat klimaataspect in te gaan, om die impact? Nou, omdat wij sowieso gezondheid heel erg belangrijk vinden en dat wij vinden dat daar een framing op plaatsvindt, dat het eten van vlees niet gezond zou zijn. Nou, het eten van te veel vlees is niet gezond, net zoals van te veel vega-burgers niet gezond is. Maar even over het klimaat nu? Ja, ik wil graag ook nog even ingaan op klimaat, want er wordt toch wel een frame gesteld dat het eten van vlees veel slechter zou zijn dan de plantaardige variant. Nou, wij maken varkensvlees dat al gelijk is aan CO2-voetafdruk van tofu en tempeh. Wij zijn onderweg naar een klimaatneutrale varkenshouderij. En ook daar vinden vaak geen eerlijke vergelijkingen plaats. Kijk, als je vlees vervangt in je maaltijd, moet je dat goed vervangen. En als je op basis van die goede vervangers de CO2-footprint gaan uitrekenen van je nieuwe maaltijd, zeg maar, dan doet dat niks onderaan de CO2-footprint van het eten van vlees. Mevrouw Hilhorst, ook daar zijn de verschillen dus niet zo groot. Nou, die zijn er wel, maar het hangt er wel, daar ben ik het wel mee eens, heel erg af waar je het mee vervangt. Dus bijvoorbeeld, mensen vervangen wel eens vlees door kaas. Nou, kaas heeft meer uitstoot dan varkensvlees, dus dat klopt. Maar neem even de makkelijkste en de goedkoopste, bonen. Daar is varkensvlees bijvoorbeeld 7 keer zoveel uitstoot voor dan bonen. Dus dat is echt wel een heel groot verschil. Ja. En ik wil ook nog wel benadrukken dat als je dus kijkt naar hoeveel uitstoot wij creëren met ons consumptiepatroon, dat is 40% daarvan wordt veroorzaakt door vlees. Dus het heeft enorm veel impact. Maar bent u het met mevrouw Verriet eens dus dat er wel misschien dus meer gecommuniceerd moet worden richting de klant, zodat iedereen beter gaat snappen hoe het in elkaar zit? Nou kijk, wat ik juist zo sterk vind aan het voorbeeld van Lidl is dat ze de klant gewoon helpen richting de goede kant. Kijk, het is best wel veel informatie om allemaal goed te begrijpen en allemaal af te wegen, ook vanwege alle nuances waar mevrouw ook op wijst. Ik ben groot voorstander van om bepaalde slechte keuzes niet meer aan te bieden en bepaalde goede keuzes makkelijker te maken. Dus juist in het aanbod, in plaats van dat wij allemaal, als we in de winkel zijn, dat allemaal maar moeten snappen en dan op die manier de keuze moeten maken. Maak het ons makkelijk. Ja, en daar is Lidl dus nu een poging voor aan het doen. Ik citeer even uit het persbericht. Ons doel is dat de klanten zien hoe makkelijk en lekker het is om af en toe een dagje geen vlees te eten en zo onze impact op het klimaat te verkleinen. Mevrouw Verriet, dat klinkt toch goed? Nou ja, vlees wordt zo neergezet als slecht. Ik wil echt benadrukken, vlees is niet slecht. En vlees is een hele gezonde keuze binnen een gezond voedingspatroon. Maar af en toe een dagje minder, dat is de inzet. Ja, ik denk dat iedereen daar prima zelf... Toch? Nee, ik vind dat iedereen daar zelf prima een keuze in kan maken. Ik vind overconsumptie niet goed. En hoe je en dat doet, moet je wel zelf weten. Niet in alle gevallen. Het is echt niet zo dat iedereen overconsumptie van vlees eet. Helemaal niet. Kijk, overconsumptie zijn wij ook op tegen. Ja, wij dus willen af en toe gewoon dat iedereen minder kan nog geen kwaad. Als je op dit moment veel eet, dan eet je een keertje minder als je vindt dat je te veel eet. Maar heel veel mensen eten echt niet te veel. De proef bij Lidl loopt nu en die gaat de komende maanden door. Appje komt nog binnen van Klaas, die zegt: mijn dochter is 32 geworden zonder ook maar een gram vlees te eten. En still going strong. En Erna die zegt: vleesproducenten geven ook geen informatie over het dierenleed dat zij veroorzaken. Nou, dat komt dan binnen via de NPO Radio 1 app. Goed, Lidl gaat hier mee door. Dank jullie beiden voor dit gesprek. Linda Verriet van de producentenorganisatie Varkenshouderij en Anne Hilhorst van Wakker Dier. Dit was Dit is de Dag, zometeen hier het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.